چشم سیاهت روی چاهت چشم سیاهت برده دل از من لیلی جان تیر نگاهت برده دل از من لیلی جان تیر نگاهت چشمه